ita ja kubu ya kamina dole mai mara gurmo lulu to kokona arin gonge ma mi aji nya kana lo na lo jokna Nisa wengi kanigita nono Adoga imonda abirida la kamina esi Anabena deo minachinginya kwa roro wa woropi Ujoma nisa wengi kanigita nono Tudaku konya kata sama tabo nyokoya Adoka dido ya kukuya joko duto koro ngia ngia Ujo matiyo uwero uwara esi jeduto Kataji metoto unyiso jitelo maru Todaku ngeni ya mupende loko eno lokunu ya Sunguro komaku Tudaku ngeni njiko emu setiro kanda Anyali muhero mauti manejo waduwe no dognu Adira njiso une uwero laro pesa nono Ndalo tobiro ibiro weo pesa gokanyo Dari kino chobi biro ngeni pesa tono no kano konyi Kene unga irudi madongo mweo mwandu Uye ubedie ka ungeo pesa tamatika Omi anjiso ubedi jomo erore uwe njigo Hey!